sabah dost eline varırsa. Ya gelsin ya gidek o diyara biz. Seher yine dost eline varırsa. Ya gelsin ya gidek o diyara biz. Katip arzu hanım yaz ki canına. Ayrılana düştü vah zar abim. Ey demek ah zar abim. Ah zar abim. Katip arzu hanım yaz ki canana. Ayrılana düştü kahre zarabiz. Beydek ah zarabiz. Ah zihni zarabiz.